само тази нощ ти бъди с мен. Колко нощи аз за тебе се мечтах, колко обича за тебе пропилях. Обичай ме, целувай ме, жадувай ме, ще бъда твоя тази нощ, само тази нощ. Прегръщай ме, погубай ме, изгаряй ме, ще бъда твоя аз, само тази нощ, само тази нощ, единствена за нас, само тази нощ, от тебе искам аз, само тази нощ, за мене запази, само тази нощ, а после си върви, само тази нощ. Тази нощ, а после си върви. Обичай ме, целувай ме, жадувай ме, ще бъда твоя тази нощ, само тази нощ. Прегръщай ме, погубай ме, изгаряй ме, ще бъда твоя аз, само тази нощ, само тази нощ, единствена за нас, само тази нощ, от тебе искам аз, само тази нощ, за мене запази, само тази нощ, а после си. Колко обича за тебе пропиля. Обичай ме,